ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณในเวลาเป็นยามสุดท้ายตุ้มฟังช่วงเวลาประมาณแบบก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนี่รายการเรามาพบกันช่วงตีห้าถึงหกโมงเช้าเป็นเวลาที่เราควรจะลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นมาทำอะไรตั้งสติสัมปชัญญะไว้ฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะให้มันเข้าไปสู่ในใจของเราให้ได้เริ่มต้นในปีใหม่นี้ท่านผู้ฟังด้วยการที่ให้เรานึกถึงสิ่งดีๆซะก่อนสิ่งดีๆที่จะมีอยู่ในปีสิ่งดีๆไม่ต้องเอาอนาคตไม่ต้องเอาอดีตเอาบัดนี้เราฝึกเลยท่านผู้ฟังปีนี้ฝึกในการที่จะนึกถึงพุทโธไว้อุทานอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะอุ้ยแทนที่จะโอ้ my god แทนที่จะตะเถนตกกระโถนก็ให้พุทโธเลยจะอุ้ยก็พุทโธจะตกใจแล้วก็พุทโธจะโอ้ my god ก็พุทโธแทนให้อุทานออกมาด้วยคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยแทนเลยคือคนจะมาอุทานว่าพุทโธพุทโธได้เนี่ยในใจเขาก็คิดพุทโธมาก่อนแล้วให้เราก็นึกถึงพุทโธของเราเนี่ยอยู่เป็นประจำหนึ่งพุทโธพุทโธไว้ในใจเดินไปที่ไหนตกท่อก็พุทโธถูกเขาเกือบเฉี่ยวชนก็พุทโธลื่นจะหกล้มยังไม่ล้มตกใจขึ้นก็พุทโธขึ้นถูกจ้าเอก็พุทโธขึ้นอีกเหมือนกันเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดก็พุทโธนั่นแหละให้นึกพุทโธพุทโธไปในใจมีคำถามแทรกเข้ามาต้องฟังว่าเอ๊ะงั้นจะทำยังไงให้การทำสมาธิของเราเนี่ยมันมีพลังได้ต้องมี5อย่างต้องฟังเราต้องนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยหนึ่งในนั้นคือก็พุทโธนี่แหละจะทำสมาธิให้มีกำลังดีได้ก็นึกถึงคุณของพระธรรมด้วยนึกถึงคุณของพระสงฆ์ด้วยนึกถึงคุณของมารดาบิดาด้วยนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ด้วยเอาคุณงามความดีทั้งหมด5อย่างเนี่ยมาเป็นพื้นฐานมาเป็นพื้นฐานในการทำจิตของเราให้มีกำลังสมาธิที่เพิ่มขึ้นเริ่มต้นโดยการมานึกถึงพุทโธนี่แหละก่อนเป็นต้นเอาไว้เลยพอเรานึกพุทโธพุทโธไปในใจนึกไว้แล้วไม่ต้องบังคับความคิดด้วยเพราะว่าถ้าบังคับความคิดแล้วบางทีมันจะปวดหัวแต่ว่าให้เรารู้เฉยๆตั้งสติไว้วันนี้เจริญพุทธานุสติแล้วเราจะมาทำการพิจารณากันห้ากันว่าเราต้องเห็นให้มันชัดเจนไปหมดเนื้อตัวฟังในตลอดทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันที่จะมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนมีความแจ่มแจ้งเริ่มจากสติเราตั้งเอาไว้ก่อนสติหมายถึงการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วให้มันได้ตอนนี้เรามาระลึกนึกถึงพุทโธไว้เพราะว่าจิตของเราจะมีธรรมชาติที่มันจะโน้มน้อมไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนน้ำไหลลงที่ต่ำ gravity แรงดึงดูดของโลกเนี่ยมันเป็นไปแบบนี้นี่มันเป็นธรรมชาติของมันจิตของเราก็มักจะไหลไปตามอารมณ์นี่เป็นธรรมชาติของเขาเหมือนหม้อก้นที่มันกลมๆผลักไปทางไหนมันก็กลิ้งกระโหลกกระเหล็กไปอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของฟิสิกส์มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ปัญหามันก็คือว่ามันไปซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างมันก็จะมีปัญหาให้เราสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆในที่นี้เราจึงมีการระลึกคือตั้งจิตให้มันอยู่กับที่ใดที่หนึ่งไม่ให้มันไหลไปตามสิ่งต่างๆหม้อถ้าก้นมันกลมแล้วมันไม่มีฐานรอง มันก็จะกลิ้งโคลกเกล็กไปเราก็หาฐานมารองสิก็เอาสตินั่นแหละมาตั้งเอาไว้เป็นที่ระลึกถึงอย่างหนึ่งต้องฟังว่าในขณะที่เราเอาฐานมารองก้นหม้อนี่ไม่ใช่ว่าหม้อมันจะไม่ได้รับแรงดันไปข้างโน้นข้างนี้มันยังได้รับอยู่แต่ว่ามันมีฐานรับน้ำหนักเอาไว้เหมือนกันว่าเรานึกพุทโธพุทโธไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดนึกในช่องทางใจไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ยินเสียงก็มีอยู่แต่ว่าไม่ลืมพุทโธเหมือนเตาเก็บรักษาอวัยวะของเขาไว้ในกระดองเพื่อป้องกันภัยจากสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกบางทีมันยังไม่ไปมันวิ่งวนหน้าอ้อมหลังวิ่งไปวิ่งมาหาช่องอยู่กระดองเต่าก็อยู่ตรงนั้นล่ะรักษาเก็บเอาไว้อยู่ข้างในสุนัขจิ้งจอกก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่แถวนั้นน่ะเหมือนกันมีเสียงผ่านทางหูเราก็ได้ยินเป็นธรรมดาแต่กระดองคือสติของเราตั้งเอาไว้ด้วยการมานึกถึงพุทโธเหมือนกับเขาเอาสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเอาปลายด้านหนึ่งไปผูกไว้กับเสาเพราะถ้าลิงมันยังมีแรงอยู่มันก็จะต้องกลับไปป่ากับมันมันก็จะดึงเชือกเชือกก็ตึงขึ้นเสาก็ได้รับแรงจระเข้มันจะไปลงน้ำมันก็ดึงเชือกนะเชือกก็ตึงขึ้นเสาก็จะได้รับแรงแต่ถ้าเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มมันไปไหนไม่ได้นะเหมือนกันเรามีจมูกมีกลิ่นผ่านมาเราก็ได้กลิ่นแต่เราไม่ลืมพุทโธไงเชือกตึงขึ้นก็จริงแต่เสาไม่ล้มเชื่อไม่ขาดเรายังมีสติไว้อยู่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีเป็นธรรมดาท่านผู้ฟังมีเป็นธรรมดาเหมือนกับนายช่างกลึงเขากลึงชิ้นงานเขาต้องปรับคันชักบ้างปรับช้าเร็วเข้าออกแต่ตาของเขาเนี่ยไม่ออกจากจุดสัมผัสเลยจะเพ่งดูอยู่ที่จุดสัมผัสตลอดเหมือนกันเรามีเสียงมีกลิ่นผ่านมามีความคิดผ่านมาจิตใจเราไม่ออกจากพุทโธเลยท่านฟังให้มันตั้งไว้อยู่ตลอดนี่เราเจริญพุทธานุสติโดยการมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธไว้ก่อนให้มีพุทโธไว้อยู่ในใจเลยนี่คือเจริญพุทธานุสติบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้บุคคลที่ตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อใดข้อหนึ่งในที่นี้เราพุทโธขึ้นตั้งเป็นต้นจะทำให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่มีอยู่ในภายในก็เหมือนกับสงบลงไปชั่วคราวหินทับหญ้าว่ายยาก็ไม่โตไม่เกิดทำความสงบให้เกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตของเรานั้นดำเนินไปตรงด้วยการมานึกถึงพุทโธย่อมได้อัตถะย่อมได้ความรู้สึกอันประกอบด้วยธรรมที่เราจะเป็นสมาธิได้สัมมาสติจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้เพราะจิตเราเป็นสมาธิแล้วเรามาใกล้กุรันธรรมะบวังเจริญพุทธานุสติแล้วก็มาเจริญธรรมานุสติด้วยเจริญธรรมานุสติไม่ใช่ว่าเรานึกถึงธรรมโมฉะนั้นจะเอาอย่างไรก็ได้แต่ในที่นี้เราเอามาใคร่ครวญในเรื่องของขันธ์ทั้ง5ทำไมเราเอาขันธ์ทั้ง5มาใคร่ครวญวันนี้เพราะเราต้องทำความเข้าใจทุกธรรมบังในธรรมบทอื่นๆที่พระเจ้าได้เอามาอธิบายในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้จะได้พูดถึงเรื่องของอริยสัจ4อยู่หนึ่งในความจริงอันประเสริฐนั่นคือเรื่องของทุกข์ทุกข์นี่มันมีอะไรบ้างโอ้ยเยอะแยะมากมายจนนับไม่ได้นะถ้าจะแยกเป็นรายละเอียดนะเอางี้แล้วกันอะไรที่มันเหมือนกันเรามาจัดหมวดหมู่กองรวมกันเอาไว้นั่นก็เรียกว่าขันนี่หมายถึงกองหมายถึงกรุ๊ปปิ้งหมายถึงหมวดหมู่หมายถึงกลุ่มก้อนจะว่าฝูงก็ได้จะว่ากลุ่มก็ได้จะว่าหมู่ก็ได้แดงนั่นน่ะที่มันเป็นกลุ่มก้อนของกองรวมกันยังไงนะก็อะไรที่เป็นของแข็งของเหลวก๊าซ ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นจากธาตุสี่นั่นแหละอาศัยธาตุสี่แล้วประกอบกันนี่เราเรียกว่ารูปรูปนี่เป็นไงนะคือเป็นของที่แตกสลายได้เพราะความหนาวความร้อนความเย็นความหิวความกระหายพวกนี้เราเรียกว่ารูปองค์กายเรานี่แหละท่านฟังรูปกายเป็นรูปอย่างหนึ่งข้าวของสิ่งของภายนอกเป็นฮาร์ดแวร์จับต้องได้พวกนี้เป็นรูปทั้งสิ้นเขาเรียกว่ารูปขันธ์นี่เราจัดหมวดหมู่กลุ่มก้อนพิจารณากันก่อนว่าตัวรูปนี่ท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยไว้แบบนี้เอารูปเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราคิดนึกคำนวณเนี่ยหรือว่าพิจารณามันต้องไปยังไงคือเห็นตัวมันแล้วก็ต้องเห็นเหตุเกิดมันด้วยท่านผู้ฟังใครควรต่อไปดูคืออันนี้เราใช้สติใช้สมาธินะท่านผู้ฟังในการใคร่ครวญพิจารณาคือถ้าสติไม่มาสมาธิไม่เกิดแล้วไปเห็นนุรูปเนี่ยนะถ้ามันเป็นนุรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจสวยงามยินดีเลยนะมันจะแบบเพลินพอใจไปในสิ่งนั้นเลยนะหรือถ้าเป็นรูปมันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจมันก็จะเคยอยากเคยแย้งเกลียดชังยินร้ายเป็นในสิ่งนั้นเลยนะคือไม่ใช่เห็นตามความเป็นจริงได้ยากโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของโทษเรื่องของข้อเสียเรื่องของอุบายเนี่ยมันจะเห็นไม่ชัดเจนเพราะมันเพลินพอใจไปนั่นแล้วในที่นี้เราจึงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็ตั้งสติทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวก่อนเป็นอย่างนี้อ่ะเอ๋มันเป็นยังไงนะเรื่องของรูปนี่เอามันก็มาจากนามรูปนี่ก็ส่วนหนึ่งมาจากเรื่องธาตุสี่นี่ก็ได้จริงๆแล้วมันก็คืออาหารนั่นแหละอาหารมันก็คือธาตุสี่มาประกอบกันในลักษณะที่เป็นรูปร่างขึ้นมามาประกอบกันในลักษณะที่เป็นกายเราขึ้นมามาประกอบกันในลักษณะที่เป็นรถยนต์บ้านเครื่องบินยานพาหนะสิ่งของต่างๆนี่มันต้องมีอาหารมาประกอบกันมันต้องมีนามรูปมีธาตุสี่เหล่านี้มาประกอบกันรูปในส่วนที่จากนามรูปนั่นแหละก็รูปเดียวกันนี้มาประกอบกันแล้วเนี่ยมันจึงเหตุของมันมาเหตุของรูปก็คืออาหารนั่นเองความดับไปของรูปโอ้นี่เขาพูดไว้ตั้งแต่ในชื่อของมันเลยว่ามันคือความแตกสลายไปได้เพราะความร้อนบ้างความหนาวบ้างความหิวความกระหายมันเป็นเหตุของความดับจะเป็นความดับของมันได้ด้วยความที่รูปนั้นมันหายไปได้ไอ้สิ่งที่มันประกอบมาเนื่องกันอาหารนั้นแหละมันหายไปดับไปตัวรูปนั้นก็ดับไปหายไปรูปของเรากายของเรานี้มันมีคุณประโยชน์จะเรียกว่าประโยชน์ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่ารสอร่อยของมันต่างหากรสอร่อยของรูปนั้นก็คือความที่มันให้ความสุขเราได้ความสุขสมนัตความยินดีพอใจที่เกิดจากรูปอันใดความยินดีพอใจอันนั้นนั่นน่ะคือรสอร่อยของรูปนี่เราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงนะคือถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินี่ไม่มีสตินี่มันจะพอใจเพลินไปตามความอร่อยตามความยินดีนั้นแล้วแต่ถ้าจิตเรามีสติมีสมาธิมันจะดูอยู่นอกๆได้มันดูละครเนี่ยตามฟังถ้าคุณอินกับตัวละครมากโอ้ฉันเป็นเหมือนนางเอกฉันเป็นเหมือนพระเอกรู้สึกขึ้นลงไปตามอารมณ์ของคนในตัวละครอันนี้ก็เพลินไปตามสิ่งนั้นแต่ถ้าไม่เพลินไปตามก็คือเหมือนคุณดูอยู่จากบุคคลที่3บุคคลที่4เหมือนอย่างสมัยก่อนเขาฉายหนังผ่านทางหนังกลางแปลงอย่างนี้คนดูดูภาพที่อยู่บนจอภาพใช่ไหมคนถัดมาอีกคนฉายหนังนี่เห็นคนดูดูอยู่บนจอภาพนี่ถัดมาอีกแยกตัวมาอีกคนที่สี่เนี่ยเห็นทั้ง คนดูดูอยู่บนจอภาพเห็นทั้งคนฉายฉายบนเครื่องฉายเราแยกออกมาเนี่ยเราจะไม่ได้ตามเนื้อเรื่องไปคือเห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงเนื้อเรื่องราวที่เขาฉายอยู่บนภาพแต่ก็เห็นสิ่งต่างๆด้วยว่าอ๋อมีคนดูคนนั้นอยู่คนนี้ก็ดูตรงโน้นอยู่คนนั้นอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้ตามเนื้อเรื่องคนนี้ก็ไม่เป็นนี่คือเราแยกออกมาแยกออกมาสติเราตั้งขึ้นนี่เราจะไม่เพลินตามเรื่องราวต่างๆนั้นไปจะเห็นว่าอ๋อตรงนี้มันตลกแต่เราก็ไม่ได้ตลกไปด้วยนะอุ้ยตรงนี้มันเศร้าแต่จริงคนดูข้างนอกอยู่จากตำแหน่งที่3ที่4นี่ก็ไม่ได้เศร้าไปตามด้วยนะแต่ก็รู้อยู่มันตลกหรือมันเศร้านี่คือถ้าให้ความสุขได้นี่คือรสอร่อยของมันโดยไม่ได้รู้สึกว่าเพลินพอใจยินดีไปตามนั้นแต่ไม่อีกท่านผู้ฟังคือโทษของมันโทษของรูปเนี่ยมีอะไรโอ้ยความที่มันจะเสื่อมสลายเสียหายเปลี่ยนแปลงแตกหักดับไปได้นี่แหละคือโทษของมันความที่รูปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่รถยนต์ของเราเนี่ยหรือบ้านของเราเนี่ยรถยนต์เนี่ยบางทีชนมันก็บุบบี้บางทีมีปัญหาในระบบเครื่องยนต์มันก็ไปไม่ได้บ้านเรือนผ่านแดดผ่านฝนมากมันก็ผุพังโอ้จากที่งามๆอยู่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเอาใกล้ตัวน้อยโทรศัพท์มือถือมันควรจะปิดได้แล้วแต่ทำสมาธิอยู่เนี่ยโอ้ขอนั้นนี่แบบรุ่นใหม่แรงเร็วโอ้ต่อมาอีกเปลี่ยนซอฟต์แวร์อ้าวทำไมมันช้าลงเอหรือข้อมูลมากขึ้นทำไมมันเก็บได้น้อยลงเป็นเต็มขึ้นเอหรือจอทำไมของคนอื่นเขามันใสมันดีกว่าใหญ่กว่าเอพวกเราทำไมตอนแรกก็ดูดีๆตอนนี้รู้สึกมันแย่เหลือเกินนี่นะนี่คือความที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้คือมันก็เหมือนเดิมแหละบางคนจะว่าก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมดีเหมือนเดิมแต่ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอาจจะมีที่จิตใจของเราหรืออาจจะมีที่สิ่งนั้นก็ได้มีที่ไหนความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนั่นคือโทษมันมีอยู่ที่นั้นโทษมันมีในรสอร่อยคือนี่ไม่ใช่ข้อดีข้อเสียนะท่านฟังเพราะว่าดีเสียดีไม่ดีมันอยู่ที่คนดูอะแต่นี่คือรสอร่อยและโทษอันต่ำสามไม่ได้เกี่ยวกับว่าดีเสียตามแต่ที่ใครจะวิเคราะห์หรือชอบพอใจอย่างไรทีนี้ท่านมาอีกท่านบอกนอกจากรสอร่อยโทษของมันแล้วก็ต้องดูว่าพิจารณาเห็นถึงอุบายที่จะคลายความกำหนัดยินดีในรูปนั้นได้ปัญหาของขันธ์ 5มันก็คือว่าถ้าคุณยึดถือนี่มันเป็นปัญหาทันทีมันจะเป็นทุกข์ทันทีเราจะทำไงให้ไม่ให้ไปยึดถือรูปล่ะอะไรจะเป็นอุบายในการที่จะคลายความยึดถือในรูปได้ล่ะจะพิจารณาไงมันถึงจะคลายกำหนัดจากรูปก็ต้องถามก่อนว่าที่เขาไปกำหนัดยินดียึดถือในรูปเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเขาก็เพราะมันน่าเพลิดเพลินใจไงมันน่ายินดีมันน่าพอใจในความเพลินความพอใจเนี่ยซึ่งทำให้เกิดความยึดถือความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานถ้างั้นจะไม่ให้ยึดถือก็อย่าไปเพลินอย่าไปพอใจใช่ไหมล่ะจะให้ความยึดถือมันถอนออกตัดออกนี่ก็ต้องเห็นมันโดยความเป็นโทษไงไม่ได้เห็นโดยความเป็นของอร่อยมันตรงข้ามกันทั้งหมดถ้าคุณเห็นรสอร่อยเพลิดเพลินไปตัณหาความอยากอุปทานความยึดยืดโยงย้อยยึดตามมันไปเลยแล้วเราก็ต้องเห็นโดยความเป็นโทษของรูปนี่แยกแยะออกมาแล้วทำให้มากไอ้ข้อนี้เห็นโทษของรูปนี่ให้มากๆเสร็จแล้วจะเป็นตัวให้เราไม่ไปยึดถือหรือความยึดถือที่มีนั้นมันลดลงในรูปนั้นแหละนี่จะเป็นอุบายเรื่องนำออก ซึ่งความที่รูปมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันเป็นโทษมันมีเยอะคือพูดตรงนี้เนี่ยพูดหัวข้อเดียวในรายละเอียดข้อเดียวแต่ในรายละเอียดที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันปรากฏออกมาในหลายรูปแบบเช่นขาหักเอาเช่นผมงอกเอาเช่นเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเอาโรคที่ฟันโรคที่เหงือกโรคที่หูโรคที่ศีรษะหรือว่าความที่ผิวหนังมันตอนล้างมาใหม่ๆก็หอมดีแต่พอไปเดินตากแดดเหงื่อออกมันเหม็นนี่ความไม่เที่ยงก็ปรากฏออกมาในความเป็นปฏิกูลของมันคือความเป็นความไม่สะอาดไม่ใช่แค่เฉพาะหนังเลือดนี่โอ้เปื้อนที่ไหนนี่เขาต้องรีบเช็ดออกเพราะมันเหม็นเหม็นคาวเลือดนี่หรือดูภายนอกหนังหุ้มไว้โอ้สวยงามดีพอลอกออกเปิดดูข้างในโอ้ปฏิกูลโอ้นี่ไอ้ความยินดีความที่เห็นเป็นคุณมันหายไปแล้วมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปความไม่เที่ยงโทษของมันนี่ปรากฏออกมาในรูปของความปฏิกูลก็ได้ความเสื่อมไปจากที่มันเป็นอยู่ก็ได้วันนี้เราคิดใคร่ครวญดูอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นเพื่อให้เห็นว่าตอนเราพิจารณามาตรงนี้เนี่ยมันเป็นอุบายเรื่องที่จะนำออกซึ่งความยึดถือในรูปนั้นได้ทำไมนะเพราะว่าถ้าเรายึดถือในรูปเราจะเป็นทุกข์ไงแต่มันก็ให้ประโยชน์ให้รสอร่อยไม่ใช่หรอก็มีไงทำไมไม่เอาไว้ก็เพราะมันมีโทษไงก็ถ้าเราจะมีสุขด้วยแล้วก็มีทุกข์ด้วยแหมมันคือมันต้องคิดดูมันคุ้มไหมล่ะไม่ว่าจะทำอะไรทุกฟังถ้าคุณเป็นนักลงทุนหรือคุณเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาก็ได้แล้วลงทุนก็จะต้องดูว่าซื้อหุ้นตัวนี้มันคุ้มกับความเสี่ยงไหมโอ้อัพไซด์นี่ขาขึ้นนี่มันได้มากเฮ้แต่ก็เสี่ยงสูงโอ้ยถ้าเสี่ยงสูงมากเลยขาได้นี่มันไม่มากนี่โอ้นี่มันคุ้มเสี่ยงไหมนี่ก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะนะหรือพนักงานบริษัทเอาทำงานบริษัทนี้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วงานมันเยอะมากน้อยขนาดไหนโอ้ยจะบอกว่างานง่ายๆแล้วก็ให้เงินเดือนเป็นแสนโอ้ใครเขาก็เอาแต่ถ้าใช้งานอย่างกับทาสแล้วก็เงินเดือนก็แค่ไม่กี่สตางค์เงี้ยเอาเปล่าเอามันก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะไงใครกลัวดูชั่งน้ำหนักดูระหว่างโทษกับรสอร่อยของมันนี่ไม่ใช่ว่าคุณว่าโทษนะอันนี้ต้องย้ำอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันตอนนี้เราลองดูตามความเป็นจริงว่ารสอร่อยเนี่ยมันเป็นยังไงมีแค่นี้โทษมันเป็นยังไงมันก็มีเยอะเอาประเด็นเราควรจะให้มาคลายความยึดถือในรูปนี้ซะเพื่ออะไรนะเพราะว่าโทษมันมากด้วยความที่โทษมันมากแล้วรสอร่อยมันมีนิดเดียวมันจะไม่คุ้มกันแล้วมันมีไม่อะไรที่มันโทษน้อยน้อยแล้วก็รสอร่อยก็มันดีมีมากๆนี่มีสมาธิไงอันนี้สปอยให้แจ้งให้ทราบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มาอีกท่านผู้ฟังหนึ่งรูปกันนะต่อมาอีกก็คือเวทนาคือท่านบัญญัติไว้อย่างเงี้ยเรื่องเวทนาว่าหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นผ่านทางอะไรบ้างเราจะรู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์ได้เนี่ยผ่านทางอะไรล่ะโอ้ฟังเพลงนี้ก็ทำให้เกิดความสุขใจได้ของสิ่งนี้มาก็เกิดความทุกข์ใจเสียของสิ่งนี้ไปเกิดความสุขใจหรือไปที่นั่นที่นี่มันก็จะรับรู้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละผ่านทางช่องทางทั้ง6ทางแล้วทำให้เกิดเป็นความรู้สึกขึ้นสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างทุกขมสุขกับเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกที่มันไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์ที่ท่านแยกแยะตรงนี้เป็นบัญญัติแต่งตั้งขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟัง พราะว่าคนเราเนี่ยมันพูดกันได้ว่าเออฉันรู้สึกอย่างนี้นะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมารวมลงที่ความรู้สึกนี้หมดเช่นว่าคุณรู้สึกง่วงคุณรู้สึกมึนคุณรู้สึกเจ็บคุณรู้สึกร้อนความรู้สึกต่างๆที่เราเรียกนั่นแหละมันคือชื่อใช่ไหมชื่อของความรู้สึกเรียกว่าเป็นสัญญาแต่ชื่อที่เราเรียกว่าเป็นความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ที่ว่าเป็นสัญญาเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกยังไงพอใจสุขไปตามหรือไม่พอใจทุกข์ไปตามเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรอกมันก็จะแบ่งได้แค่สามอย่างนี้ส่วนชื่อเรียกความรู้สึกอะไรต่างๆนั้นเราเรียกว่าสัญญาโดยก็ว่ากันแต่สัญญาต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกอะไรไปเนี่ยมันก็ได้แค่สามอย่างนี้สุขทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขมันแบ่งไว้อย่างนี้เพราะมันเนื่องกันมาอยู่ในรูปด้วยความรู้สึกเนี่ยอยู่ในสัญญาด้วยจากความรู้สึกเนี่ยอยู่ในสังขารอยู่ในวิญญาณด้วยเพราะอะไรเพราะรสอร่อยของมันไงรูปเนี่ยทำให้เกิดรสอร่อยก็ได้สุขโสมนัสไงสัญญาด้วยเวทนาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยมีความรู้สึกเกิดขึ้นได้หมดเพราะว่าอะไรต่างๆมันก็มาประชุมรวมกันลงที่เวทนานี่แหละมันจึงมีความรู้สึกเกิดขึ้นได้นี่คือตัวมันเป็นอย่างนี้คิดวิเคราะห์แยกแยะแจงแจงไปไอ้เกิดมันมาจากอะไรเจ้าเวทนาเนี่ยเอามันง่ายๆมันคือภาษาเพราะมีภาษาจึงมีเวทนาก็จะเสียงมันไปโดนลิ้นน่ะมันจะไปรู้สึกสุขหรือทุกข์ได้หรอทางลิ้นด้วยเสียงเออมันไม่ได้มันไม่ใช่กระทบกันมามันไม่ได้หรือเอาหูไปจุ่มในอาหารดูมันจะไปรู้เค็มรู้หวานเนาะหรือเค็มเนี่ยเค็มน้ำปลาหรือว่าเค็มซีอิ๊วหรือว่าเค็มเกลือเว้ยมันไม่รู้หรอกหูมันจะไปสุกทุกตามว่าเออมันซีอิ๊วมาใส่กับส้มตำเนี่ยมันจะได้เหรอมันไม่ได้มันคือมันไม่มีผัสสะมันมากระทบมันไม่ถูกทางมันไม่ใช่วิสัยและโคจรของกันและกันมันโดนกันไม่ได้มันก็ต้องให้เป็นวิสัยและโคจรก่อนกันและกันมาถึงจะมาถูกทางได้ก็นั่นคือผัสสะไงเหตุก็มันคือผัสสะถ้าไม่มีผัสสะอธิบายไปในตัวเลยความเกิดความดับเนี่ยคู่กันถ้าผัสสะมันมาไม่ถูกทางมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ทางใจเนี่ยยิ่งจะเห็นชัดเจนทั้งฟังเปรียบเทียบทางหูทางลิ้นแล้วก็มาทางใจดูธรรมารมณ์เนี่ยถ้ามีธรรมารมณ์มีใจยังไงมันต้องมีความรู้สึกทางใจแต่ไม่มีธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คืออะไรที่มันเป็นนามธรรมทุกอย่างเลยนะถ้าไม่มีธรรมารมณ์มันก็ไม่มีความรู้สึกทางใจไงหรือมีธรรมารมณ์แต่ธรรมารมณ์ที่จะมาให้เกิดความรู้สึกนั้นเป็นธรรมารมณ์มันเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่มันก็จะเกิดอทุกขมสุขขึ้นในช่องทางใจไงมีหมดแล้วทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมอยู่ในช่องทางใจของเราคือเป็นธรรมารมณ์อาจจะเป็นสิ่งที่มาจากความคิดนึกอื่นแผ่ส่งผ่านเข้ามาเห็นเราได้ยินคนนั้นเขาพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาคิดนึกตามความคิดนึกตามก็เป็นธรรมารมณ์คิดนึกตามแล้วก็มีผัสสะทางใจเราก็มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นทางใจตามไปความเกิดมันเป็นอย่างนี้แต่คุณดับธรรมารมณ์ได้ความดับไปของความรู้สึกต่างๆช่องทางนั้นมันก็ดับไปเหตุเกิดมันคือผัสสะความดับของเวทนานั้นก็คือความดับไม่เหลือของผัสสะเรารู้อะไรของมันแยกแยะลงไปดูก็อะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้นั่นแหละท่านผู้ฟังเวทนาคือความรู้สึกมันทำให้เรามีความสุขได้บางครั้งนะทุกขเวทนาเนี่ยทำให้เราสุขได้เช่นทุกขเวทนามันเกิดขึ้นอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยแหมสะใจดีจริงๆนะหรือสุขเวทนามันนั้นเกิดกับคนที่เราเกลียดแหมมันทุกข์ใจจริงๆนะทุกขเวทนาเนี่ยก็ทำให้เกิดมันไม่อร่อยได้อะตัวสุขเวทนาก็ทำให้เกิดสุขเองด้วยอันนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่ง เวทนานี่มีเวทนาทางลิ้นนะเกิดกินอาหารอะไรอย่างใดหนึ่งอร่อยเวทนานั้นเก็บเอาไว้ใช่ไหมเป็นธรรมารมณ์แล้วพร้อมเป็นอยู่ข้างในเรามานึกถึงสิ่งนั้นอีกเรื่อยๆโอ้ฉันเคยไปกินที่นั่นมาโอ้อร่อยมากๆเลยเนี่ยความสุขเกิดขึ้นทันทีนี่ก็เป็นธรรมารมณ์ก็เกิดขึ้นต่อไปละนี่เป็นรสอร่อยที่เกิดขึ้นจากเวทนาเนี่ยเอามานึกได้ท่านฟังพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เองหลังจากที่ออกบวชแล้วใช่ไหมจิตใจเนี่ยมักจะนึกน้อมไปในกามสุขที่เป็นอดีตไม่ค่อยที่จะนึกไปถึงความสุขอะไรที่เป็นทางปัจจุบันหรืออนาคตเพราะว่าอาหารมันก็ไม่ได้เหมือนในพระราชวังเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่อยู่มันก็ไม่เหมือนในพระราชวังก็จะนึกน้อมไปในอดีตอันนี้มันเป็นความสุขที่เคยมีผ่านมาแล้วนั่นแหละมันก็มาเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้นี่เป็นรสอร่อยคุณนึกถึงอดีตคุณก็มีความสุขเพราะฉันเคยมีความสุขแบบนี้มาจุดนี้แหละตรงฝั่งที่มันก็เป็นโทษด้วยเพราะว่าโทษนั้นคือความที่มันไม่เที่ยงโอ้โหเมื่อก่อนมีมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดับไปแล้วความสุขต่างๆเหล่านั้นที่เป็นการมาสู่ผ่านมาในอดีตแปรปรวนเปลี่ยนแปลงดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนของมันนี่แหละคือเป็นโทษต่ำสามจำบางเป็นโทษของเวทนาคือความที่มันไม่เที่ยงคิดว่าจะสุขทางลิ้นอยู่ได้ตลอดเมื่อวานกินโอ้อร่อยดีพอกินมากเข้าวันนี้ก็เอาที่อร่อยๆแล้วนะมาเสิร์ฟอีกมันเริ่มแบบว่ามันจืดจางจากวันก่อนอยู่นะยิ่งถ้าอร่อยปานไหนเขาเอามาทำให้7วันติดกันน่ะเดือนหนึ่งติดกันน่ะปีหนึ่งติดกันน่ะทุกวันในตลอดปีนี่โอ้ยมันก็กลายเป็นไม่อร่อยขึ้นมาได้คือความอร่อยเวทนานั่นน่ะมันจืดจางลงไปความที่มันไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่ลงไปถึงกับว่าเป็นทุกข์อ่ะเอาแค่ว่าเวทนานั้นมันจืดจางไปเนี่ยมันก็ไม่สุขเหมือนก่อนมันอย่างคนที่แบบไปเที่ยวตามสถานที่เอกโซติกต่างๆคุณไปเที่ยวที่มันจะตื่นตาตื่นใจเช่นดิสนีย์เวิลด์เดี๋ยวนี้ไปไม่ได้ใช่ปะคนล็อกดาวน์ก็ติดโควิดเอางั้นก็ไปเที่ยวตามประเทศไทยก็ได้ใช้หาดภูเขาทะเลอะไรต่างๆดูเสร็จแล้วเนี่ยแหมไปรอบสองรอบสามมันก็โอเคอยู่ทำไมไม่ตื่นตาตื่นใจเหมือนไปครั้งแรกนี่คือความที่มันไม่เที่ยงแล้วเวทนานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปความที่มันไม่เที่ยงเนี่ยคือโทษของมันทุกฝั่งซึ่งโทษของมันเนี่ยมันมากถ้าเปรียบเทียบกับรสอร่อยที่เราได้นะโทษของเวทนาคือความที่เวทนาไม่เที่ยงดับไปได้ด้วยเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยอาหารเนี่ยไม่ต้องปอกคนมือเลยตอนกินคำแรกหิวมาเนี่ยนะโอ้อร่อยมากพอกินไปจนจะเริ่มอิ่มเนี่ยความอร่อยนี่มันจืดจางลงนะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มตันละเผลอๆกินมากต่อไปมันกลายเป็นทุกข์ด้วยท้องแน่นอึดอัดขึ้นมาโอ้ยที่ว่าอร่อยนี่มันกลายเป็นไม่อร่อยแล้วมันกลายเป็นโทษแล้วเห็นคาตาซึ่งหน้าเลยเนี่ยหรือไม่ต้องทันอิ่มก็ได้ก๋วยเตี๋ยวนี่กินอร่อยเสร็จไปปุ๊บเส้นจัดใส่ช้อนใส่ปากดูดขึ้นกินขึ้นเนี่ยนี่เป็นอะไรเนี่ยเอ้ามันหนวดแมลงสาบนี่เนี่ยมันไม่ใช่เส้นผมด้วยเส้นผมนี่ก็ยังพอว่านะคือมันก็แย่พอแรงแล้วใช่ไหมเส้นผมเนี่ยน้อยมันเป็นหนวดแมลงสาบนี่โอ้ไม่ไหวหนังกระติกอย่างเงี้ยอยู่ในเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ทันอิ่มมาจำฝังเลยที่ว่าอร่อยนี่กลายเป็นไม่อร่อยทันทีนั่นแล้วคือโทษของมันโทษอันต่ำสามเป็นอย่างนี้แล้วปัญหามันก็คือว่าอะไรที่มันโทษมากแล้วก็รสอร่อยของมันเนี่ยน้อยคือมันไม่คุ้มกันไงจำฝังที่เราจะแบบเอามาเป็นของเราโอเคไหมคืออะไรก็ตามที่เราควรจะมาเป็นของเราเนี่ยนะ อะไรที่มันมีคุณมากๆแล้วก็โทษน้อยๆนี่คุณเอานั้นมาเป็นของเราไว้ก่อนคือนี่ไม่ใช่หมายความว่าแนะนำให้ท่านผู้ฟังเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นตัวตนของเราอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นนะส่วนเหมือนส่วนต่างว่าถ้าเราจะเอาสิ่งที่มีโทษมากมีคุณน้อยมาเป็นของเราเนี่ยสู้เอาสิ่งที่มีคุณมากๆเราก็โทษมันมีน้อยๆดีกว่าอะไรที่เป็นอย่างนั้นก็มรรคนี่แหละมรรคมีโทษไหมมีอยู่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้คุณมีไหมโอ้มากเอานั้นมาก่อนบทเปลี่ยนชนะที่พระพุทธเจ้าท่านใช้เนี่ยมีความรัดกุมอยู่แล้วคือในการเจริญให้มากทำให้มากแต่ไม่ใช่ว่าเอามาเป็นของตัวเราคือทำให้มากเจริญให้มากไม่ใช่ยึดถือเอาไว้ในมรรคนั้นในสมาธินั้นในตำรานั้นไม่ใช่ยึดถือไว้แต่ให้เจริญทำให้มากในอะไรในสมาธินั้นในสตินั้นในทิฏฐินั้นที่เป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะโทษมันน้อยรสอร่อยข้อดีของมันเนี่ยมันมากมากแล้วคุ้มกันแต่เปรียบเทียบกับอะไรเวทนาเวทนาเนี่ยยึดถือไม่ได้เพราะอะไรโทษมันมากคุณมันน้อยอะไรที่มีโทษจริงๆเรายึดถือไม่ได้เลยเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้ายึดถือแล้วแล้วมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะทุกข์มากแล้วความสุขที่มันให้เราล่ะมันน้อยไงมันเปรียบเทียบกันมันไม่คุ้มก็ใช้งานคุณอย่างกระทาดอ่ะแล้วให้เศษข้าวเศษอาหารกินเนี่ยมันคุ้มหรอมันไม่คุ้มถึงเวลาที่เราจะปลดแอกตัวเราจากความยึดถือได้แล้วปลดแอกนี่นะคือถ้าเรายังยึดในความยึดอื่นมันก็ยึดต่อไปนั่นแหละแต่ปลดแอกจากความยึดถือเลยคือแม้แต่อะไรเราก็ไม่ยึดอย่างที่ว่าไม่ยึดนี่มันนั้นไปยึดกับความที่ปฏิเสธนั่นก็ได้นี่กิเลสมันเอาเราสองทางเสมอนะท่านผู้ฟังเราไปยึดกับการปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างก็มีบางคนก็เป็นปฏิเสธสิ่งนี้ไม่เอาสิ่งนั้นด่าทอว่าโน่นนี้นั้นขี้บ่นนี่มันก็ไม่ได้เรื่องแต่ว่าที่ไม่ยึดแล้วไม่ยึดไปกับการปฏิเสธนั้นด้วยเนี่ยเราเอาอะไรเอาสิ่งที่เป็นสาระสิสิ่งที่ไม่เป็นสาระคือความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนได้สิ่งที่เป็นสาระคืออะไรที่ทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงมีปัญญามีสติสมาธิเนี่ยเอาตรงนั้นนั่นคือเอามรรคไงมรรคผลมีสาระมีแก่นสารเอาตรงสติเอาตรงสัมมาสังกัปปะเอาตรงสัมมาอาชีวะเอาตรงสัมมาวาจาเอาตรงนี้จะทำให้เราไม่ยึดได้ให้เราละความยึดถือได้แล้วก็ไม่ใช่ไปยึดกับการปฏิเสธมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่เอาสาระเอาสาระคือในมรรค8นี่แหละเป็นอุบายเครื่องนำออกทุกฝังจากเวทนาด้วยเห็นโทษของเวทนาด้วยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีโทษมากมีคุณน้อยเปรียบเทียบแล้วไม่เอาสิ่งนี้ไม่เอาคือไม่เห็นโดยความเป็นสาระละความยึดถือได้จะละความยึดถือได้เดินตามมรรค8เอาตรงนี้เดินตามมรรค8เนี่ยจะไม่ได้ด่าใครว่าใครละพูดไม่ดีพูดโกหกไม่เอาพูดทิ่มแทงคนอื่นไม่เป็นแต่จะมีสัมมาวาจาเอาเวทนาแล้วต่อไปอีกสัญญาตุ้มฟังสัญญาคือความหมายรู้ภาษาต่างๆนี่เป็นสัญญาหมดเราเรียกชื่ออะไรได้เนี่ยนั่นเป็นสัญญาหมดชื่อของโรคภัยไข้เจ็บชื่อของสิ่งต่างๆจะชื่อจริงชื่อปลอมชื่อเล่นชื่อทางการพวกนี้เป็นสัญญาทั้งหมดหรือแม้แต่คำบัญญัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ด้วยเราเรียกเป็นสัญญาคือมันปฏิรูปออกมาแล้วไงปฏิรูปจากความจริงความรู้ที่พระพุทธเจ้าท่านมีรู้ขึ้นอยู่ในใจแล้วกำหนดบทออกมาเป็นพยัญชนะ ให้เรารู้เราเข้าใจตามได้อันนี้เรียกสัญญาเป็นบัญญัติขึ้นมาเป็นคำพูดคำกล่าวท่านจึงบอกว่าเพราะมีสัญญานั้นมันจึงมีคำพูดวาจาออกมาได้สัญญาก็แบ่งเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจตามช่องทางนี้เหตุเกิดของมันก็คือภาษานั่นเองถ้ามีภาษาแล้วก็มีสัญญาคือนอกจากเวทนาแล้วก็ทำให้เกิดสัญญาด้วยภาษานี้นอกจากเวทนาสัญญาแล้วสังขารด้วยภาษานี้ทำให้เกิดสังขารด้วยเดี๋ยวก็ว่ากันทีนี้ความดับไม่เหลือของสัญญาก็คือความดับไม่เหลือของภาษานั่นเองถ้าไม่มีภาษามันจะไปนึกอะไรออกชื่อตั้งว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไงมันไม่มีเลยมันก็แบบไม่มีอะไรเกิดแบบว่างไปดับไปโหมไปแต่พอจะมาเรียกชื่อว่าโหมไปหายไปดับไปได้เอานี่คุณต้องมีสัญญากำหนดหมายรู้บัญญัติให้เข้าใจกันนะว่ามันเรียกว่าอย่างนี้อย่างนี้หรืออย่างเช่นมารถยนต์อย่างเงี้ยคำว่ารถยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีมาสัก 4-500 ปีก่อนนะมันเพิ่งมีมาภายหลังเออทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่างั้นเอาก็เมื่อก่อนเป็นเกวียนมันเป็นรถลากมันเป็นรถเข็นแต่พอเขาติดเครื่องยนต์เข้าไปเราจะเรียกอะไรดีเอองั้นตั้งชื่อร่วมกันแล้วกันมีภาษาแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะมีรูปเกิดขึ้นผ่านทางตาแบบนี้มีสัมผัสเกิดขึ้นเป็นปัตตภาพผ่านทางกายมาเงี้ยเอาเราเรียกมันว่ารถยนต์ก็แล้วกันนี่ไงมีภาษามันจึงมีสัญญาขึ้นมาความหมายรู้กำหนดปรุงแต่งเงื่อนไขขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ตั้งชื่อเรียกมาเป็นแบบนี้จึงเรียกว่าชื่อนี้จึงพูดกันออกมาได้มีวาจาเพราะมีสัญญามีสัญญาเพราะมีผัสสะแต่มันจะให้สัญญาดับไปผัสสะก็ต้องดับไปแต่ถ้าคุณไม่จะมาปรุงแต่งหรือเจ้าเกวียนรถเห็นรถลากโดยความที่จะติดเครื่องยนต์เข้าไปไอ้คำว่ารถยนต์เนี่ยมันก็ไม่มีขึ้นมาแม้แต่สิ่งอื่นๆด้วยก็เหมือนกันภาษาของประเทศที่มันไม่มีมันก็ไม่มีภาษานั่นไงแต่มีประเทศนั้นมันก็มีภาษานั้นขึ้นมาสัญญาจะดับไปได้ก็ต้องดับภาษานั่นเองรสอร่อยล่ะรสอร่อยนั่นก็คือสุขโสมนัสใดๆเกิดขึ้นเพราะอาศัยสัญญานั้นดูง่ายๆท่านฟังคนเล่นตลกเนี่ยเขาจะเอามาใช้มุกพวกนี้เป็นประจำระหว่างภาษาอย่างเงี้ยเอาภาษาไทยออกเสียงว่างี้ฟังดูในภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้มันตลกหรือไม่ต้องเอาถึงภาษาต่างชาติหรอกเอาภาษาไทยเรานี่แหละพูดภาษาถิ่นสำเนียงภาษาใต้ให้คนอีสานฟังบางคำเนี่ยฟังแล้วมันตลกตัวบังตลกตะลึ่งด้วยพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวเป็นหัวข้อตัวอย่างเฉยๆว่ารสอร่อยเนี่ยมันมีจากสัญญาโดยเฉพาะเลยจริงๆแล้วมุกตลกทุกมุกกับท่านฟังไม่ว่าเขาจะเล่นตลกที่ไหนเนี่ยเป็นสัญญาทั้งสิ้นเพราะมันเป็นวาจาออกมาแล้วบางคนเนี่ยนะเขาเล่นมุกอะไรบางทีไม่เก็ตอ่ะมุกฝืดมากไม่เห็นตลกเลยเอาทำไมคนหนึ่งเขาตลกกันเพราะว่าสัญญาคุณนั้นไม่มีในข้อนี้ไงทวนตำซามมันก็คือว่าความที่สัญญาเนี่ยมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้สัญญาไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ต้องอะไรมากฟังมุกตลกนี่แหละฟังครั้งที่สองครั้งที่สามมันไม่ตลกเหมือนเก่าแล้วเออสุขมันจืดจางไปเรื่องมุกแป๊กหรือว่ามุกมันชืดแล้วมันชาแล้วมันล้าสมัยแล้วทั้งสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ยังจำนวนครั้งที่เล่นด้วยมีมุกใหม่ๆนี่แหละแต่ว่ามันเล่นหลายครั้งมันก็เลยกลายเป็นไม่ตลกไปมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงตัวมันเองแล้วไม่เที่ยงสิ่งอื่นด้วยสัญญาก็ไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งได้ความจำหายไปสรรพสามที่เราพูดเพี้ยนไปไม่เข้าใจเปลี่ยนแปลงคำศัพท์คำพูดเดี๋ยวนี้เขาใช้อิโมจิพูดกันระหว่าง ส่งข้อความนี่บางทีมันก็ไม่เก็ทว่ามันคืออะไรโอ้ยนี่แหละมันเป็นโทษของมันความที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเรายึดถือนะเรามีปัญหาทันทีสิ่งใดที่มีโทษนี่แล้วเรายึดถือสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ทันทีก็จึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์คือสัญญานี่แหละอุปาทานขันธ์คือเวทนาอุปาทานขันธ์คือรูปคือขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญาท่านจึงเรียกว่านี้เป็นกองทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะเอาความยึดถือออกไปจากสัญญานี้ให้ได้สักครั้งหนึ่งนะลูกคุณไปยึดมันได้ไงนะที่ไปยึดได้คืออุปทานมีเพราะความเพลินความพอใจคือนั้นที่คุณมีความเพลินความพอใจในสัญญาอันใดความเพลินความพอใจนั่นคืออุปทานอุปทานมันก็ติดกับสัญญานั้นทันทีมีสัญญาก็ติดขึ้นทันทีปุ๊บโทษมันก็มาด้วยเพราะว่าความที่มันไม่เที่ยงเอางี้จะกำจัดมันออกไปยังไงคุณละความยึดถือจะละความยึดถือได้ไงคุณก็ต้องอยากเห็นมันให้เกิดความเพลินความพอใจในสิ่งนั้นแต่เป็นไงนะเห็นโทษของมันโทษของสัญญาคืออะไรความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของสัญญาเห็นความไม่เที่ยงของสัญญาก็ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเห็นอยู่บ่อยๆแล้วนี่จะเป็นอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในสัญญานั้นนำออกได้แล้วเราเหลืออะไรเหลือสติหรือสมาธิไงเพราะการที่เราจะมาเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยคุณต้องมีสติคุณต้องมีสมาธิเพราะว่าเห็นตามความเป็นจริงไงคือถ้าเห็นแต่โทษอย่างเดียวไม่เห็นรสอร่อยไม่เห็นเหตุเกิดไม่เห็นสิ่งต่างๆครบถ้วนเนี่ยมันดีมไปติดกับการปฏิเสธสัญญานั้นทั้งหมดกิเลสมันเอาเราสองทางเสมอจิตใจเราก็ต้องมีมรรคแปดอยู่เสมอมีมรรคแปดอยู่ถูกต้องแล้วจึงจะเห็นรสอร่อยเห็นโทษนั่นแหละเป็นอุบายเครื่องที่จะนำออกจากความยึดถือในสัญญาได้เอาพิจารณาต่อไปอีกขันห้านะสังขารดูสังขารสังขารคือการปรุงแต่งนั่นเองที่เราปรุงแต่งมาหมดนั่นนะคือสังขารหมดนะแล้วมันมาจากอะไรสังขารมาจากนามรูปก็ได้มีนามรูปมีรูปคือกายคือธาตุสี่มีนามคือเวทนาสัญญาพวกนี้ด้วยเอ้าเนี่ยมันจึงมีสังขารมันจะดับมันยังไงก็ไม่ให้มีพวกนี้ไงดับพวกนี้ไปก็ดับสังขารรสอร่อยของมันคืออะไรเหมือนเดิมสิ่งอะไรที่ให้เกิดสุขโสมนัสได้เกิดความพอใจได้นั่นคือรสอร่อยของมันโทษนั้นคือความที่สังขารไม่เที่ยงกุบายเครื่องนำออกจากสังขารได้นั้นก็คือมรรคแปดหรือเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจเห็นมาโดยความเป็นโทษสังขารเนี่ยมันมีสองแบบมาฟังสังขารปรุงแต่งในลักษณะที่ว่าทำให้เกิดตัณหาขึ้นกับสังขารปรุงแต่งในลักษณะที่ทำให้มันลดตัณหาลงถ้าทำให้เกิดตัณหาขึ้นเนี่ยโอ้เราไม่ควรเอาไม่ควรจะทำให้มากเลยควรจะละเลยสันดานที่ทำให้ลดการยึดถือลดตัณหาลงอันนี้ควรเอาไหมควรเอานะเพราะว่าตัณหามันลดลงไงตัณหาลดลงทุกเราก็ลดลงใช่ปะแล้วคุณจะไปยึดในสังขารแบบนี้ไหมพอถ้าคุณยึดในสังขารที่ทำให้ความยึดถือมันลดลงเอาความยึดมันก็เพิ่มขึ้นนะสิใช่ไหมจำฝังมันล็อกกันอยู่ในตัวนี่มันจึงเป็นความงดงามของคนที่ออกแบบเส้นทางนี้มากๆเลยจำฝังคือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าในขณะที่คุณปฏิบัติตามมรรคแปดไปความทุกข์คุณก็ลดลงทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเพราะความยึดถือคืออุปทานมันลดลงลดลงความยึดถืออุปทานลดลงเพราะนั้นมันจะไปเป็นเพิ่มความอุปทานได้ไงความยึดถือได้ไงมันก็ไม่ได้ไงนี่ก็ควรจะเอาอยู่แต่จะเอาโดยความที่ว่าจะยึดมันก็กลายเป็นเพิ่มไงมันก็ไม่ได้มันก็จึงปฏิบัติตามมรรคแปดเนี่ยมันจึงทำให้เป็นวิราคาธรรมก็ราคามันจะลดลงลดลงลดลง ตามกระบวนการของมันและตัวมันก็ไม่ยึดตัวมันได้เองได้ด้วยถ้าคุณทำถูกมาเนี่ยจนมันก็วับหายไปอีกวับหายไปอีกนี่คือแบบมรรคก็ไม่ได้ออกไปไงตอนท่านพระสารีบุตรปรินิพพานเนี่ยศีลสมาธิปัญญาท่านไม่ได้เอาไปด้วยพระพุทธเจ้าบอกวิญญาณด้วยทำฝั่งวิญญาณมาพิจารณาใกล้ครวญมีนามรูปก็มีวิญญาณมีวิญญาณก็มีนามรูปตัวมันคือการรับรู้รับรู้สิ่งต่างๆได้ความดับก็คือความดับของนามรูปนั่นแหละรสอร่อยนั่นก็คือวิญญาณอะไรที่ทำให้เกิดสุขโสมนัสได้ตัวอันต่ำซ้ำนั่นคือความที่วิญญาณมันไม่เที่ยงจะเห็นอุบายเครื่องนำออกไปได้ก็ปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นเองมีการรับรู้เกิดขึ้นที่ไหนตัวมันก็มีผัสสะอยู่ที่นั่นมาก่อนแล้วมันต้องมีการกระทบกันมีลิ้นมีรสจึงเกิดชิวหาวิญญาณเราจะดับมันได้เห็นตามความจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงของวิญญาณเจริญเกาะอยู่กับพระเจ้ามรรคแปดเอาไว้จะทำให้เราสามารถที่จะเห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงทำจิตของเราให้มีกำลังมีสติเจริญพุทธานุสติด้วยพิจารณาเห็นขันธ์ห้าก็เป็นการเจริญธรรมานุสติด้วยทำสมาธิของเราให้มันดีขึ้นได้ด้วยการปฏิบัตินั่นก็เป็นสงฆ์ด้วยในความที่จิตเราจะนำธรรมะให้เข้าไปสู่ในใจเนี่ยมันจะเกิดมีขึ้นได้ท่านผู้ฟังรายการธรรมาราบรุณในทุกวันอังคารที่เป็นช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบจะมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังการปฏิบัติแบบนี้ได้เหมือนกับ guided meditation คือการนำปฏิบัติสมาธิภาวนาไปด้วยเลยเป็นประจำได้ในทุกวันอังคารในระบบ podcast ในเครื่องเล่นที่มี application หรือที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ก็ได้หรือ YouTube Channel Facebook Fanpage เราก็มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร